nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 16 sierpnia. Minęła 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Polska pomaga Afgańczykom, którzy współpracowali z naszym kontyngentem i ambasadą w Kabulu. MSZ organizuje ewakuację. Lekarze i naukowcy ciągle rozmawiają o tym, czy podać ewentualnie komu trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Policjanci i funkcjonariusze Skarbówki z Podlasia rozbili gang, którego członkowie wyłudzali pieniądze z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Przygotowujemy ewakuację ludzi, którzy pomagali nam w Afganistanie, zapowiedział w Trójce wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Jak wyjaśnił w letnim salonie Trójki, chodzi o pomoc tym, którzy współpracowali z polskim kontyngentem i ambasadą oraz delegaturą Unii Europejskiej w Kabulu. Razem z innymi państwami unijnymi takie działania są w tej chwili przygotowywane, będą podejmowane wspólnie. Natomiast co do szczegółów tej operacji, wciąż myślę, że lepiej będzie, żeby zachować je jeszcze w pewnej poufności. Dlatego, że sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Skuteczne przeprowadzenie tej operacji zależy także od tego, żeby nie wszystkie szczegóły były znane powszechnie, bo doskonale wiemy, że to może narażać te osoby na pewne ryzyko. MSZ poinformował wczoraj, że w Afganistanie przebywa 5 obywateli Polski. Są w stałym kontakcie z naszymi służbami dyplomatycznymi. Polska wystawiła też już wizy humanitarne dla 45 osób, które współpracowały z Polską i członkom ich rodzin. Jak powiedział wczoraj w Polsat News szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, część współpracujących z Polską Afgańczyków została już ewakuowana wraz z wycofującymi się oddziałami naszego wojska. Wczoraj późnym wieczorem talibowie ogłosili koniec wojny w Afganistanie. Wcześniej wkroczyli do Kabulu i zajęli pałac prezydencki. Afgański prezydent uciekł z kraju. Za granicę wyjechali też wiceprezydent, minister obrony, szef parlamentu i inni politycy. Część członków dotychczasowego rządu prowadzi rozmowy z talibami o ustanowieniu przejściowego gabinetu. Nie ma jeszcze decyzji dotyczącej podawania w Polsce trzeciej dawki szczepionki przeciw koronawirusowi. Rozmowy są w toku, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Trwa dyskusja wśród naukowców, wśród lekarzy o tym, czy właśnie nie zastosować trzeciej dawki do wybranych grup osób, które czy to mają właśnie zaniżoną odporność, czy ze względu na inne wskazania, ale decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma. Nie ma też ustalonego takiego jednolitego międzynarodowego stanowiska w tej sprawie. Ona jest w tej chwili analizowana. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 można znaleźć na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Za kilkadziesiąt minut poznamy najnowsze dane na temat epidemii. Wczoraj resort zdrowia informował o 148 nowych przypadkach COVID-19. Nikt nie zmarł z powodu zakażenia. Wyłudzali pieniądze z Europejskiego Funduszu. Przestępcy wpadli w ręce funkcjonariuszy Skarbówki i Centralnego Biura Śledczego Policji, informuje rzecznik Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej Radosław Hancewicz. KAS i CBŚP rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą. Jej członkowie wyłudzali ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowania na realizację projektów wdrażających innowacyjne linie technologiczne z branży higienicznej. W tym postępowaniu zabezpieczono udziały w spółkach oraz nieruchomości, domy, mieszkania i apartamenty. Wartość zabezpieczonego majątku szacuje się na ponad 30 milionów złotych. W Jakucku na północy Rosji czasowo zamknięto lotnisko w związku z pożarami lasów. Od lipca na Syberii, rosyjskim i rosyjskim Dalekim Wschodzie ratownicy próbują ugasić płonącą tajgę. Pomaga im miejscowa ludność i wojsko. Najtrudniejsza sytuacja jest w Jakucji. Już w ubiegłym tygodniu lokalne władze ogłosiły stan nadzwyczajny. Miejscowe służby nadzoru sanitarnego alarmowały, że w stolicy regionu Jakucku zanieczyszczenie powietrza 20-krotnie przewyższyło normę. Radio Echo Moskwy podało, że w związku z zadymieniem port lotniczy w Jakucku czasowo zamknięto. Wcześniej rosyjskie media informowały o podobnych sytuacjach w obwodzie irkuckim, Republice Mordowii i kraju krasnojarskim. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Na południu, wschodzie i w centrum może zagrzmieć. Oprócz deszczu lokalnie niewykluczony grad, ostrzega IMGW. Ciepło od 24 stopni nad morzem do 30 na południowym wschodzie. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tradycyjnie o tej porze czas na Katarzynę Cygler i jej opowieść przygotowaną specjalnie dla Państwa. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Z okazji jubileuszu 70-lecia Muzeum Żub Krakowskich Wieliczka w Zamku Żubnym w Wieliczce zorganizowano wystawę pod tytułem 70/70, czyli 70 obiektów na 70-lecie. Z przedmiotami prezentowanymi na wystawie wiążą się fascynujące historie. Na przykład można zobaczyć róg Bractwa Kopaczy, który symbolizował bogactwo Żub Krakowskich. Został podarowany górnikom kliniką w 1534 roku przez żupnika Seweryna Bonnera. Ponad 300 lat później, w 1874 roku, ukradł go Karol Leo, syn zarządcy Saliny, i sprzedał go w Wiedniu. Tam nabył go sam Salomon Rothschild, a po jego śmierci odziedziczył go syn Nathaniel. Róg bractwa kopaczy odzyskano dopiero w 1906 roku po śmierci Nathaniela Rothschilda i oczywiście nie za darmo, ale po zwróceniu kosztów zakupu, więc historia podwójnie interesująca, prawda? Można dowiedzieć się też sporo o zwyczajach panujących w świecie zawodowym między pracodawcą a pracownikiem. Na przykład Austriacy, pod których podlegały te polskie ziemie w trakcie zaborów, starali się kontrolować, co się da, nawet życie prywatne pracowników kopalni. Na wystawie pokazany jest dokument zezwalający na zawarcie małżeństwa. Został wydany 22 lipca 1872 roku przez zarząd salinarny w Wieliczce pracownikowi Jędrzejowi Chla. Dzięki wystawie można także dowiedzieć się, co się działo, jeśli pracownik nie poprosił o pozwolenie lub zignorował zakaz w takiej sprawie. A działo się i było to naprawdę poważne. Wystawa obfituje w ciekawostki i historie, które po prostu tylko i wyłącznie mogłoby napisać i napisało życie o kryształach z grot kryształowych, dawnych linach i, uwaga, recyklingu, o lekarzu, który poświęcił życie w czasie zarazy, czy też o krysztale z kopalni soli zamienionej na skarbiec złota. Wystawę można oglądać do 22 sierpnia w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, więc warto wykorzystać choć dwa dni urlopu, by odwiedzić Wieliczkę. Dobrego poniedziałku. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać. I depczę wszystko po drodze. Nie mogę uciec mu, on też przed sobą nie może. Gwiazd już nie widać, no bo jak, kiedy u nas ziemi bije tak, jak gdyby chciała zalać świat, jak gdyby chciała zalać świat. Choć nie chcę budzić się, nie spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Nie mogę ruszyć w przód, nogi sklejone taśmami. Zaczynam spadać w dół, spadam do góry nogami. Myślę sobie, zaraz obudzę się, lecz im bardziej spadam, tym bardziej widzę, że to wszystko chyba nie jest sen. To wszystko chyba nie jest sen. To śnie. Świat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I am good, I am grounded. Davy says that I look taller. I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. I need my girl. I need my girl. Remember when you lost your shit and drove the car into the garden? You got out and said I'm sorry to the vines, no one saw it. I need my girl. I need my girl. I'm under the gun again. I know I was a 45% of them. I was a lot of things, but I am good, I am grounded. David says that I look taller, but I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. I need my girl. Never laugh about in front of family. I try to call you from the party. It's full of punks and cannonballers. I need my girl. I need my girl. I'm under the gun again. I was a 45% of them. I know I was a lot of things, but I am good, I am grounded. David says that I look tall, but I can't get my head around it. I keep feeling smaller and smaller. Smaller and smaller. I keep feeling smaller and smaller. Polska Szkoła Plakatu. To określenie używane wobec grupy polskich artystów, plakacistów, którzy zdobyli międzynarodowe uznanie. Ich dzieła można podziwiać m.in. w Muzeum Plakatu w Wilanowie. Z nami jest przedstawiciel tego miejsca, Mariusz Knorowski. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, dumą Polski są pianiści, naukowcy, nawet skoczkowie narciarscy, ale chyba nie do końca zdajemy sobie sprawę, że powinniśmy być też dumni z naszych plakacistów, którzy przecież rozsławili Polskę na cały kontynent. Tak, zjawisko nazywane Polską Szkołą Plakatu to był taki samoistny fenomen w ramach plastyki nowoczesnej, który rzeczywiście święcił triumfy, tak począwszy od schyłku lat 40. poprzez trudne lata 50. i tak w połowie lat 60. wyczerpał swój potencjał kreacyjny czy artystyczny, ale jego legenda, czy też pewnego rodzaju mitologia ma znacznie dłuższą żywotność, nawet mówiono o kolejnych falach czy nawrotach tego zjawiska współcześnie, co niektórzy czują się spadkobiercami czy sukcesorami tej tradycji artystycznej. Było to niewątpliwie coś, co można określić mianem marki narodowej czy też dobra narodowego, ponieważ wyróżniała się ta produkcja polskich artystów z tego czasu, szczególnie w dziedzinach plakatu filmowego i teatralnego, z całego spektrum propozycji artystycznych tego czasu. I tak najogólniej mówiąc, charakteryzowała się ta szkoła nieformalnie, bo to niespełnione są kryteria szkoły, czyli manifest programowy, czy jakiś ośrodek artystyczny. Nie, to była taka konfiguracja kilkunastu wybitnych twórców, którzy z dużą dezynwolturą stworzyli plakat łamiący wszelkie reguły tego gatunku grafiki użytkowej, jak w owym czasie mówiono, czy dzisiaj, jak mówimy, projektowania graficznego. Ale najwyraźniej zaznaczyła, czy oznakowała takie terytorium, które było namiastką czy substytucją sztuki, w mniejszym stopniu sztuką użytkową, bo ta funkcja utylitarna była mniej ważna. Natomiast liczyła się wyobraźnia artysty, jego ekspresja, posługiwanie się warsztatem malarskim, a więc wszystkie te cechy, które są zaprzeczeniem jakiejś takiej inżynierii projektowej, jak kojarzymy to z plakatem, który ma konkretne przesłanie, konkretny adres, no i pewne cechy jak gdyby formalne czy stylistyczne. Ale dziś chciałam z panem porozmawiać nie tylko ogólnikowo o polskich plakatach, no bo chciałam wspomnieć o jednym z najwybitniejszych twórców w tej dziedzinie, czyli o Ryszardzie Kai, polskiej legendzie plakatu. Tatry, Mazury, Bałtyk. No ten artysta zawarł na swoich plakatach niemal wszystkie charakterystyczne miejsca, które znajdują się na mapie Polski. Kaja był przecież też podróżnikiem, no i sprawił, że i my możemy podróżować choćby w myślach. Jak ten artysta sprawił, że na nowo zakochujemy się w Polsce? To jest bardziej złożona historia, ponieważ rzeczywiście pewnym polem aktywności Ryszarda Kai stał się również plakat, począwszy od lat 2012-2019. To jest naturalna granica jak gdyby zaniknięcia jego twórczości, ponieważ artysta w tym roku zmarł. W pierwszej kolejności był scenografem i tutaj, że tak powiem, było główne źródło jego twórczości. Natomiast plakat, który stworzył, nawiązywał do tradycji plakatu turystycznego, takiego promującego turyzm czy krajoznawstwo, ale został pomyślany zupełnie inaczej i z bardzo dużą konsekwencją autor ten projekt przeprowadził, tworząc 163 tytuły plakatów, które pokazują Polskę, ale, i to jest ważne zastrzeżenie, widzianą, ocenianą czy interpretowaną przez pryzmat bardzo subiektywnych wspomnień, reminiscencji, według bardzo osobistej poetyki, ponieważ to nie jest taka mapa Polski, która byłaby mapą kompletną, tylko to jest zapis jego nostalgicznych, sentymentalnych, bardzo intymnych czasami podróży i odwiedzania miejsc, z którymi autor wiązał jakieś albo właśnie wspomnienia, albo jakieś wrażenia, które dały się wyartykułować trochę innym językiem niż takim, jaki spotykamy w plakacie artystycznym. Więc nie jest to plakat, który opisuje kontekst taki, powiedzmy, oparty na rozpoznawalnych elementach danego miejsca czy też regionu, ale to są takie wizualne metafory, które, tak jak sam komentował to na swojej stronie autorskiej, wywołują w nim pewne określone wspomnienia i wywołują jak gdyby pewną anegdotę, którą byłby w stanie dopowiedzieć do tego obrazu, który stworzył. I dopowiedzieć bardzo często są też w stanie niektórzy młodzi, którzy są odbiorcami tej sztuki. Z nami jest Mariusz Knorowski z Muzeum Plakatu w Wilanowie. Za chwilę dokończymy naszą rozmowę. Proszę zostać z nami. Trójce przed południem zapraszamy Państwa na wystawę w Muzeum Plakatu w Wilanowie, gdzie można oglądać zestaw plakatów z cyklu Polska, których autorem jest ceniony plakacista Ryszard Kaja. Z nami jest Mariusz Knorowski, kurator wystawy. Mówiliśmy ogólnie o plakatach, no ale jak można poznać twórczość Ryszarda Kai dzięki panu, no bo też można ją poznać poprzez oprowadzenia kuratorskie, które odbywają się w Państwa muzeum. Tak, one nie odbywają się regularnie i mają ściśle wyznaczone terminy, natomiast zawsze staramy się być do dyspozycji naszych widzów, a warto podkreślić, że ta wystawa cieszy się nadzwyczajną popularnością, ponieważ te wizerunki właśnie, które Ryszard Kaja stworzył, one są już w obiegu od dłuższego czasu, były również dystrybuowane w formie pocztówek, które powtarzają te same motywy, które widzimy w tych plakatach. I co ważne, wydaje mi się, widownia, i mówię tutaj o takiej widowni zróżnicowanej pokoleniowo czy generacyjnie, więc to zarówno ludzie młodzi, jak i w średnim wieku, jak i starsi, podchodzą do tego tematu i do tej serii z dużym z dużą sympatią, dlatego że rozpoznają inny obraz Polski niż ten taki najbardziej powszechnie oswojony, czyli poprzez odmienność interpretacji, poprzez swoisty rebranding, tak jak to się fachowo nazywa w praktykach marketingowych, poznają miejsca znane lub mniej znane w tak zwanej nowej odsłonie, która wydaje się być bardzo przekonywującą, która jest mniej oficjalna, mniej propagandowa w takim sensie właśnie popularyzacji pewnych miejsc. Czyli tak próbują podążać za wyobraźnią autora i widocznie znajdują coś, co powoduje taką reakcję zwrotną, jak najbardziej właśnie pozytywną czy afirmatywną. Czyli tak mówiąc górnolotnie, tak jak ja to obserwuję, jeżeli chodzi właśnie o reakcję publiczności, o ile mamy jako tako oswojony ten patriotyzm taki pisany przez duże P, to tutaj znajdujemy go w wersji takiej lokalnej, z uwzględnieniem pewnych cech kolorytu lokalnego, ale nie tylko, z pewną naddaną treścią, która trafia do widza. To jest jak gdyby inny wymiar po prostu tego wzniosłego uczucia. Inny wymiar i osobisty bardzo wymiar przecież. Właśnie, wielokrotnie plakaty autorstwa Kai są wykorzystywane na przykład do wystroju wnętrz, który ostatnio jest jakże popularny w całej Polsce. Zauważyłam, że te plakaty pasują nie tylko do na przykład stylu skandynawskiego, ale też boho, loftowym stylu się odnajdują, czy rustykalnym. Co sprawiło, że twórczość Ryszarda Kai jest z jednej strony charakterystyczna, no bo patrząc na jego plakaty od razu wiemy, czyje one są, a z drugiej strony jest po prostu uniwersalna. Tak, tutaj dotykamy bardzo istotnego problemu, który jest swego rodzaju paradoksem, ponieważ mówimy o serii plakatów, ale musimy mieć świadomość, że te plakaty nigdy nie zaistniały jako plakaty w krajobrazie miejskim. One były projektowane z taką intencją, że miały stanowić takie swoiste emblematy w tej poetyce, o której mówiłem wcześniej. I to rzeczywiście w praktyce zadziałało. Czyli te plakaty stają się elementem takiego dekorum przestrzeni prywatnej, wewnętrznej. Czyli bardzo często widzimy nawet niekiedy polityków, którzy występują i w tle pojawia się któryś z plakatów tej serii, bo one jak gdyby identyfikują pewną tożsamość, czy być może kojarzą się z jakimś miejscem, do którego ktoś przywiązuje jakieś znaczenie. Ale tak jak powiedziałem, one znakomicie funkcjonują w przestrzeni takiej właśnie prywatnej, a ponieważ w ramach samej serii jest duża rozbieżność i stylistyk, i technologii, bo one nie wszystkie są w takim sensie dosłownym plakatami malarskimi. Niektóre nawiązują do jakichś stylistyk, na przykład art deco, pojawiają się tam nawet elementy secesyjne, czy wykorzystywane są na zasadzie cytatu pewne takie, powiedzielibyśmy, kultowe motywy sztuki nowoczesnej, jak obrazy na przykład Pieta Mondriana, czy kantorowskie krzesło, które identyfikuje wielopole. Więc tutaj mamy dużą, że tak powiem, różnorodność tych motywów i graficznej interpretacji. Nawet są odwołania do prac drzeworytniczych ojca Ryszarda Kai, Zbigniewa Kai, który był wybitnym przedstawicielem polskiej szkoły plakatu. I to jako całość, mimo tych pozornych takich dysonansów, tworzy jednak jakąś taką właśnie harmoniczną, jak gdyby, konstrukcję. I można w ten sposób też poznać Polskę, nie wyjeżdżając, proszę Państwa, z Warszawy. Zapraszamy zatem do Muzeum Plakatu w Wilanowie, gdzie oglądać można wystawę plakatów z cyklu Polska, których autorem jest Ryszard Kaja. Będzie ona dostępna do 17 października 2021 roku. Z nami był Mariusz Knorowski, kurator wystawy. Cóż, zapraszamy, no bo rzeczywiście nie trzeba wyjeżdżać z Warszawy, żeby podróżować po Polsce. Tak się złożyło, że ostatnie filmowe realizacje Anny Kazejak były związane z wybrzeżem Morza Bałtyckiego. Nie tylko jednak z tym polskim, ale również z duńską wyspą Bornholm. Z reżyserką rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Można ci nieco pozazdrościć, bo lato tego roku spędzasz, no przynajmniej w jakiejś części, nad Morzem Bałtyckim, no ale to jest praca, tak? Tak, faktycznie. W tym roku w maju wyjechałam nad morze i na razie jeszcze nie udało mi się wrócić do stolicy, czyli do domu, bo na początku realizowaliśmy zdjęcia do mojego filmu Fucking Bornholm, które to zakończyliśmy w połowie czerwca, a zaraz później zaczęłam zdjęcia do serialu dla Netflixa. Jest to nowa produkcja i nie mogę na razie więcej szczegółów zdradzić, ale też dzieje się nad morzem. Nie, no ale myślę, że już możesz uchylić ramkę tajemnicy na temat twojego kolejnego autorskiego, fabularnego filmu, czyli właśnie wspomniany tytuł. Fucking Bornholm to jest historia, która już była w eterze w postaci serialu audio i teraz szczęśliwie w końcu po wielu latach starań udało nam się wyprodukować też film fabularny, który myślę, że będzie w przyszłym roku na ekranach. Wszystko idzie doskonale. Byliśmy z filmem także w Cannes. Jest bardzo duży odzew. Mamy agenta sprzedaży. Czyli w Cannes udało się zainteresować filmem instytucje i ludzi z całego świata, tak? Tak. Udało się znaleźć agenta sprzedaży, a teraz rozmawiamy z festiwalami. W każdym razie mówię to dlatego, że początki były dość trudne. Zdjęcia poszły doskonale. Aktorzy wygrali przepięknie. Więc mam nadzieję, że będzie to taki film, który ludzie pokochają, tak jak pokochali jego wersję audio. Kogo zobaczymy w głównych rolach, bo to jest taka historia rodzinna. No ale też historia pewnych konfliktów, które się wydarzają podczas wakacji. Tak, jest to historia dwóch rodzin, które wyjeżdżają wspólnie od lat i w tym roku również na Bornholm na długi weekend majowy. Jedna z nich to jest para z długim stażem, grają tę parę Agnieszka Grochowska i Maciek Sztur. Druga para to jest on, człowiek po rozwodzie, czyli Grzegorz Damiński i jego nowa partnerka Jaśmina Polak. I dochodzi w pierwszej nocy do pewnego incydentu między dziećmi, który w zasadzie uruchamia pewną lawinę zdarzeń i odsłania konflikty, napięcia, które są w tych parach. Z jednej strony w jakimś sensie stanowi to problem, z drugiej strony jest to początek drogi dla naszej bohaterki, która przechodzi pewną przemianę i zaczyna rozumieć, że te role, które dotąd spełniała, które w pewien sposób były jej narzucone, nie są tym, o co jej chodzi i zaczyna szukać w jakimś sensie samej siebie. No to ciekaw jestem, czy udało wam się pracować chociaż trochę na tytułowym Bornholmie, czy też szukaliście, no choćby na przykład ze względu na ograniczenia budżetowe, podobnych przecież plenerów w Polsce. Moje zamierzenie było takie, żeby zrobić całość filmu, albo przynajmniej jego dużą część na Bornholmie. Natomiast pandemia przez ostatnie dwa lata dużo nam filmu płata. W tym wypadku mieliśmy po prostu problem z wyjazdem na dokumentację. I ostatecznie Bornholm wcale nie różni się za to od tego, co my tutaj mamy. No może faktycznie architektonicznie jest tam troszeczkę inaczej, ale nasza historia dzieje się w jednym miejscu, na kempingu. W związku z czym tej architektury za dużo nie była potrzeba, tak? Tak, nie widzieli. Więc zdjęcie zostało zrealizowane nad polskim morzem, ale zapewniam Państwa, że będą Państwo mieli wrażenie, że są na Bornholmie. Aż z reżyserką Anną Kazejak rozmawiał Ryszard Jaświński. My powoli kończymy nasze wydanie Trójki przed południem. Żegnają się z Państwem Olga Szućko, Radosław Wojtas i ja, Marta Piasecka. Jutro powita Państwa Katarzyna Cyglerna. Ja przypominam, że oprócz tego, że jest 16 sierpnia, poniedziałek, większość z Państwa pewnie tych poniedziałków nie lubi, no ale może ktoś obchodzi na przykład urodziny, a na pewno imieniny obchodzą dzisiaj Roch, Stefan, Ambroży, no ale też Eleuteria, przepraszam bardzo, ale naprawdę ciężko jest wymówić niektóre imiona. W każdym razie życzymy Eleuterii wszystkiego dobrego i Joachimowi. Bardzo dużo jest dzisiaj tych, którzy obchodzą swoje święta. Warto jest zerknąć na to, czy ktoś z Państwa bliskich nie ma swojego święta. A może jest jakaś rocznica, o której Państwo zapomnieli. Wszystkiego dobrego. Życzę przepiękny dzień przed Państwem i przepiękny czas z Trójką, oczywiście Polskiego Radia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Wnikałaś gdzieś w domu nad Wisłą, pamiętam to tak dokładnie. Twoich czarnych oczu bliskość, wciąż kocham cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy